Non stop, shipping, kipy, sagan. Tak jest jak kilka dni zaprawiam z rzędu. W głowie bałagan, oprócz paru momentów nie ogarniam wieczoru, do oporu alkoholu. A za dużo już na lanzy mi nie służą. Niestety, mam telefon do kobiety. Czy jest piękna, nie pamiętam. W kierwanderkam na debecie, postawiłem drink, kobiecie git. W leśniku mam japę, same straty, akwit. Wydany, chujowe stany, gruncze znów najarany. Od rana wygrzany, od marihuany wyimaginowany, siodcie do oczami widzę. Wychodząc na ulicę, idąc pod dziesiątkę, spotkałem Włodka, no i zrobiliśmy piątkę. Co z porządkiem zapomniałem, bo spotkałem ziomków. Bal się zaczął od początku, głos rozsądku mi się zaciął. Znów film mi się pociął, mam na strychu kocioł. Bałagan, elo, się rozpoczął, właśnie tak. Od zmierzchu do świtu, pękło kilka kielichów. Pierdyknąłbym coś jeszcze, ale nie mam kwitu. W tym nocnym już długa linia kredytu. Przychodzą do głowy głupie głupoty bez kitu. Bałagan na strychu, nad strychem papa. Coraz trudniej się poruszać, zawodzi równowaga. W takich momentach nie obchodzi mnie, co wypada. Kilka minut później leci mnie już tylko chata. Późnym rankiem, browar przecież nie herbata. Gdzie moja brygada, o świcie się zgubiła? Pozwonię, może ta sytuacja mi się tylko przyśniła. Uważaj, by nie pogubiła cię wygrzewka. Zdaj swój umiar, by nie przeholować. Kontroluj się, żeby nie żałować. Idę pod prąd, mam niezły bot. To było skłod, kto to uprzątnie. Jak balować się porządnie, później za to w głowie. Niezły bałagan, wszystko niepoukładane to nie stragan. Nie happening, kilka polemik. Narkotyki albo trening, wybór życie zdrowsze. Owszem, jak tu postępować mądrze, kiedy odpuszczone stany. Najarałem się, zmieniłem plany, żeby nie dać plamy. Melans był udany, wierzysz? Nie wiem jak daleko mierzysz. Masz ciśnienie? Nigdy go nie zmierzysz. Niby mam bałagan, wiem gdzie wszystko leży. Na strychu bałagan, rano się dziś zmagam. Powiem szczerze, mój bałagan z niczego się nie bierze. Browaru wypitego mam już dosyć, czuję niedosyt. Wstaję wczorajszy, wieczoru nie pamiętam. Czy coś odjebałem, żoję wódkę z browarem. Wszystko pomieszałem, zaraz, ale co? Jednak coś sobie przypomniałem, ale co? Bałagan w głowie, ZIP opowie. Bałagan w głowie, ZIP opowie. Głowy napierdala kółk, zana jak shotguna. Lodowaty browazana jak kres pogotowie. Opcja wygrzana, czaj, czaj, co się dzieje w mojej głowie. Alkoholowych syn, tequila, woda, kila, drink, staje wiera. Omijam gzny, światło pierdolę, oblak, z okna samo dzień. Zapomniałem jaki dzisiaj dzień. Pasy wryty w rustu jak pień. Wczoraj przejwałem cały hajs, nie stek. Dora zapis, młody, jesty się w to nie wlew. Para wczoraj zdążyło dosyć parę groszy pory. Kasymierza, minuty wdałem w tym żywiole. O 12.00 byłem już na dole. Nie wiem co tu robię, spokojnie piję z puszki kole. Pekam, przechodzę na drugą stronę. Załatwię jeszcze parę spraw, chyba ducha dziś wyzionę. Wszystkie piękne dni, chyba nie stracone. Najebki przysłane, przecha z tej wygrzewki, durnie. Co w mojej głowie to moje, mówię powtórnie. Prawda, kurwie, panie, urwie, lecce zimnie. Waga na strychu, mówię podwójnie. Mam coś w zanadrzu, nazajutrz po melanżu. Mgliste wspomnienia, budżetu debet. Chwilowa amnezja, chwila i już sobie przypominam. Z Finezją impreza, bez imprez. Sario, prawie Rio de Janeiro. Opór balanga, astrana, bałagan na strychu. Dzisiaj po cichu, nieznaczne delirium. Tym kole serce, musalka zelce. I do pracy lecę, w drodze doń, dojdę do siebie. Jeszcze energizer, wewnętrzny equalizer. I rozgardiasz, ogarnę. Umieć raczyć siebie, to chyba nie wada. Dobrze się składa, bo mam w głowie bałagan. Czasem gardło przechlane, gały wykukane. Na melansu patrzy tylko, gdzie tu zasiedzamy. Spójrz drania do biura, to atrament wypije. Zobacz z kim życie żyjesz, do kogo pijesz. Z kim lufę bijesz, elo orient. By nie dobić do dna, pięknie jest oba, panie, patrz na czarne życia strony, bądź zadowolony z tego jak spędzasz czas. Uważaj co ćwasz, czoń ty browar masz, po co łapy pasz? Tam gdzie czyha kart, od chuja strat nie możesz liczyć na fart. Twojga złego wolę preparat, terror preparator. Bałagan na strychu, a sprzątać mi się nie chce. Siedzę przy stoliku, ojebie od plastiku. Dajesz jeszcze po kielichu na liczniku. Już parę bomb, teraz haszy sudzoń. Pogły błąd, idę stąd, pędź śmierć długu swąd. Wreszcie na zewnątrz, mogę odetchnąć. Ostatnio, jak to już jasno, budzi się miasto. Biegnę do tramwaju, wsiadam, staram się nie zasnąć. Opieram łeb na sobie, a pod sufitem totalny mętli. Otwieram oczy, jestem na pętli. Teraz do domu, na łeb zimny ręcznik. Do tego jeszcze bombę, z cytryną z lodem. Idę spać człowiek, idę spać sobie, idę sobie.